मैं सोचूं ये कैसे तुम न मिलती तो क्या होता जो सुकून मेरे दिल को मिला है क्या तुम बिन मिला होता शायद शायद हाँ शायद शायद शायद हाँ शायद लगता है जैसे बंधा हो ये बंधन जन्नत में कहीं कई जन्मों का है ये बंधन कहीं ऐसा ऐसा तो नहीं शायद शायद शायद शायद हाँ शायद मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो तुम जानती हो कि मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो तुम जानती हो कि मैं जानता हूँ हम जानते हैं कि दुनिया अगर जान लेगी तो तूफान उठेगा खुदा ना करे कहीं ऐसा हो मगर जाने कब जान लेवा जुदाई ये होगी क्या है ऐसा भी मुमकिन के दीवार ये तोड़ पाएंगे हम शायद शायद हाँ शायद शायद शायद हाँ शायद नहीं मुझको खबर क्या गलत क्या सही क्यों मैं आज खुद अपने बस में नहीं चाहत तो है जरूर मेरा दिल कह रहा है ऐसी बातों से रहना है दूर जमीर समझा रहा है हाँ और ना कि इस उलझन में फंस गया दिल बेचारा यूं ही ये क्या हो गया ऐसा क्यों हो गया कहीं ऐसा तो नहीं शायद शायद हाँ शायद शायद शायद हाँ शायद ला ला ला ला ला